صيام ثلاثه ايام نف عليه صيام ثلاثه ايام فدباني روجي دي ددري ورزو في الحج پرزو د حج کی دري رزي روجي بني سي دارفي د ورزي پوري ورا دارفي د ورزي پوري بد دري روجي پور کوي وسبعتن وروجي بني سي اذا رجعتم کلچ واپس شیخ پلو وطن نتا یا یو سره د حج نه فارغ شو مکه کې پاتې کی یا په مکه مکرمه کې ډېر رزي نو التم کني سي نو غاړه اخلاصي و سبعت نورو جي بني سي اذا رجعتم کلچ واپس شي تاسو د حج نه خپل وطن نو تا تلکا عشرتن کاملا دالس روجی دی پورا پاجر او ثواب کی دو قربانی سرا دالس روجی چی سوکو نیسی نو دادا قربانی ددم شکر سرا ثواب کی برابر دی تلک عشرتن کاملا دالس روجی پورا دی پا ثواب کی ددم قربانی سرا ذالک دا حکم دا حج تمتو او قران دا مسئلہ دا امام قرطبی می ذکر کړی دی امام مالک او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک لري چې د مکی باشنده به حج تمتو او حج قران نه کوي دا کم د بار نه مسافر مسلمانان چراغلی نو دای له مخنه ملاویږي نو دای دی په یو سفر کې دوه عبادتونه جمع کیو مکی والو لوی تاسو په خلکو تکلیف سره جوړوي تاسو که حج کوي نو کوي خو د عمره لپاره ټول کال تاسو فارغ دی نو د دې دوه امامانو په نزوانی د مکی مکرمه د باشنده د پار حج تمتو او قران درس نه خو کوي کو نو جایز ده نو دا قربانی به بیا راضی لکه سرنګ په یو آفاقی باندې راضی دا د امام سے مسلک نو ګور آیات لګورې ذالیکا دا حج تمتو لمن د هغه چا د پار ده لم یکن اهله چنه دے اهل داغ حاضر المسجد الحرام حاضر او نزدې د مسجد حرام سره دا امام سے په مسلک د آیات کریمه ترجمه چاوي ذالک کی اشاره د حج تمتو ته امام شافعی رحم الله وای ذالک کی اشاره د دغی قربانی او د لس روزو ته وای دا قربانی او لس روزي با اغه متمتع حاجی نسی چې دې د حرم باشنده نه لري او کوم مکی وال حج تمتو کو نو پاغنو قربانیشتا او نو پیداغي مقابله کې لسروجیشتا دا د امام شافعی رحمت الله علیه مسلک نو امام شافعی مولا او ذالیکا دغه قربانی یا کده قربانی وس نو ویداغه فضیل لسروجی نیول لمن د هغه چا د پاره دې لم یکن اهله چه نوی اهل داغ حاضر المسجد الحرام حاضر او موجود د مسجد حرام سره او حاضر المسجد الحرام بسو کی نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وای چه کم خلق د میقاتونو لدن نو سی لکه ګور مشرق والو ته نبی علیہ السلام میقات مقرر کړو چه دی زل رورسای نو بلا احرام بن راته ریږي ابر له خیال رسې دی دی له چرور سیګي نو بلا احرام بنتی ریګ سلور واړو طرفونو تر رسول الله صلی الله علیه وسلم میقاتونه مقرر کړی مشرق مغرب شمال او جنوب ته او دا علاقو خلکو لویلی چې دا تاسو د پاره دی او سوق چې په دی لار حج لرازی نو دی میقات نه آپ له باغ بلا احرام بنتی ریګ یو که بلا احرام راتیر شو نو مذهب حنبی باندې فاغوانه د دې به حرمتای د وجنه یو ګډ وسکی دا بلازمي نه امام صاحب وای چې د میقاتونو نسوک بار دي نو دا حاضر المسجد الحرام نه دي څوک چې د میقات نه دنه وسی کما کا کې دی او کده مکی مکرمه نه بار دي نو د ته وای حاضر المسجد الحرام دا د امام صاحب مسلک دی امام شافعی رحم الله وای چې کم سړی د حرم شریف نه دمر لری دی چې داغه د سفر موز نه جوړي اته سلوي خمیل لره نه ده بلکې دا تو سلوي خو نه کم ده نو دا حاضر المسجد الحرام ده او د چا چې سلور رکعات فرض دوکیږي نو دا حاضر المسجد الحرام ده خبر له خیال وسته نو دا د ائمه او پمنس کی مسله ذالکا دا حج تمتو لمن دها چار پار دے لم یکن اہلہو چنوی اہل داغ حاضر المسجد الحرام حاضر دا مسجد حرام سرا ازم گا مذب دادے چی دغ میقات سرا احرام تڑل افضل و بہتر دی او دیوئی چی سمر اللری نچاو تڑلو کن ندا خبر غورا لکه کپور نسو کی حرام و تڑی ندا ډیر ثواب دے کداغی پزیوانی دا جیاز و ائرپورٹ نتڑی او کی ائرپورٹ کیو تڑی او بیا پجیاز کی تڑی نداغی نا بہتر سمر چلری شنو بہتر دے سمر چلری شنو بہتر دے لکه باز صحابہ اکرام مبارک امام قرطبی ذکر کری چای با دیر لری نسکو دیر لری نباغی احرامو نتڑن او لری احرام تڑن لدی امامانو پنیز بانی سو ددی پنیز بانی دا بہتر دے لکه باز صحابہ اکرامو دا بیت المقدس نے احرام تڑنے اللہ دے دا کافر دے اللہ سازاد کی او دیر جور او ثواب دے چوئی او مسلمان سو کی د بیت المقدس نه احرام اتړي د بیت المقدس نه احرام اتړي او راشي کوم زیرا د بیت الله شریف طواف کی نو یو روایت د ابو داود شریف کی دی بارہ کې ډیر لوی اجر راغلی یو حدیث دی چې امام قرطبی ذکر کړي چې کوم مسلمان یعنی د لری نه احرام اتړي نو دا دی دیر لویسه دی عجر و ثواب دی نبی علیہ السلام فرمائی کم مسلمان چی دا بیت المقدس نا احرام اتڑلو دا پار دا حج و دا عمری نو دا دا مخینی اور رستنی تمام گناہون با اللہ سکی اللہ رب العزت بے معاف نو اللہ دی مسلمان سور قالو شل تقریبا نیم سدی تیر شو چی امت مسلمان دا دی عجر و ثواب نسیدی محروب ہے او دی بارک گور ارو خلات جڑا پکار دا چ اللہ دا سی عظیم شخصیت بیا پیدا کی چ امت مسلمہ پاغرا جمشی او دا مسلمانان و مبارک مقامات دا کافر دلاس نازاد شی او خاص کر هر وخت گور مخکم دلت ویلی شو دی خپل حکمرانان مبارک دورا کا تنفل کوی اللہ ته جاړی دا د اسلام دشمنان دی یا شیعگان وی یا قادیانان وی او دا د اسلام د لړولو کوشش کی خاص کر دی خپل لپاره خصوصی الله ته جڑا کوی چه دے اللہ پخپل گرف کی رونی سی اللہ پخپل قہر و غضب سر حلاک و تباہ کی او دا امت مسلمہ و مجاہدین و انتقام دینا اللہ والی وَاتَّقُ اللَّهِ نَا اللَّهْنَا اُوْيَرِ گَئِ وَعْلَمُوا فُوْهَ شَيْئَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ چِ بِشَكَ اللَّهَ سَخَذَابْ وَالَدِ جا گو رئی سر واتم الحج والعمرة لله پورا کئی حج و عمرہ خاص دپار درزاد اللہ فإن احصرتم کچر بن کرے شوئی تاسو وسبب دو دشمن یاد بلی بیماری فمستے سر من الحدی نلازم دی پتاسو آغچ یسانوی دی قربانینا ولا تحلقو مکل وی رؤوسکم سر نخفل حتا تردی یبلغ الهدی محلہ چور سیگی دا ساروی دو قربانی محلہ اغزید حلالیتا فمن کان منکم حرغ سوک چی دی منکم دا تاسونا مریدون بیمار حرغ سوک چی تاسونا بیماروی او بیهی ازن یاوی پاغبان تکلیف من راسی دا سرداغنا ففدیتن نفدیا بای من سیام اندرو جو دری روجی بنیسی کسر او خریلو او صدقت انیا صدق بایش پک مسکنانو توا پاو کم دو سی روڑی آغنم یاد آغی پا مقدار پیسی ورکی او نسو کیا قربانی فیدا من تم کل چپا من شیطاسو دو دشمنی را لارا بیماری او تکلیف ختم شو فمن تمتع بالعمرتی هر اغا چاچ فیدا واغست پا عمری سر ایلال حج حجتا فمست سر من الحدی نو لازم دی پا دو آغا چه اسانوی دو قربان اینا فمن لم یجد چاچ نمون دو ساروی دو قربان این پیسیشتا خو زناور دو قربان این نشتا یا زناور موجود دی خود دو وسو طاقت نشتا فسویام و ثلاثت ایامن روجی بنی سدری رضی فی الحج پرزو دو حج کی عرفی پوری بدادری پورا کئی وسبعت نوروجی بنیسی اذا رجعتم کلچ واپس شئی وطننتا تلک عشرتن کاملا دالس روجی پورا دی پاجر و ثواب کی دو قربانی سرا ذالک دا حکم دا حج تمتع لمن دا غ چاد پار دے لم یکن اہلوہو چنوی اہل دا غ حاضر المسجد الحرام حاضر او نزدی دا مسجد حرام سرا واتقوا اللہ دا اللہ نا اویری گئی وعلمو پوہ شئی ان اللہ شدید العقاب چی بیشک اللہ سخ عذاب والدے دا حج مسائل اللہ رب العزت بیانول او پدی مخ کے آیات مبارکہ کے دا حج دا مسائل و ذکر تیر شو دے دے نم فرمائی الحج و حج اشہر معلومات میاشتی دی معلومے یعنی دا حج دا پارا کم وقت چی دے نواغم مقرر یا معلومی میاشتی دی او دے دے کی دے میاشتو نسم و رادو نو دے دینا مراد در رمضان شریف نفس کم امیاش شرازی شوال دا شوال پس اسلامی کم امیاش داغی توی ذوالقعدہ دا دو میاش تی مکمل دا حج دی او لس رضی دا ذوالحجی نو لس رضی او دو میاش تی دا اشہر معلومات تی پدی کی دا حج احرام تللے کی گی او دارنگی حج تخلق دی دا دا جمہور و اکثر علماء و مسلک دے امام مالک رحمت اللہ علیہ چی او امام نے پدی سلور و امامانو کی اغوی دا حج دری میاشی شوال مکمل ذوالقعدہ مکمل او دارنگی ذوالحجہ مکمل داغ پنیز بانی چون کی طواف زیارت کدیو حاجی ناری نہ زنانا نہ پاتی شی نو دا ذوالحجی دا میاش دا آخر پورے غا طواف زیارت چی فرضی دے غا دا کولے شی او دا نور علماء وی چنا چون کی دا عرفی دا ورز پا فوت کی دو سرا دا دغ کال حج دیو سڑی نہ فوت شو کم ورز دا عرفی چی دا نہما دا نہم ورز دا ماسبخین نوالی تر ماخاما یاد ماخام نوالی تر سارا پوری کی او سڑے میدان عرفات تر او نرسیدو نو دا دغ کال حج دا غنا پاتی شو نو دغ علماء کرام چاہے کہ امام ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ دی دیوئی دا حج میاشتی دو میاشتی مکملی دی او لس رزید ذوالحجی دی امام مالک رحمت اللہ علیہ پنیز بانی ذوالحج مکمل را او دا دنور اڑی رسلف و مسلکم دی الحج و حج اشہر معلومات میاشتی معلومی دی دیادا مسلم در لمخ کی تی روا چکم میاشتی دا حج دی نو پا اتفاق دا عالمانو سر پدی کی دا حج حرام تڑل جائز دی و افضل دی و غر دی او دا حج دا میاشتو نمخ کی احرام تڑل نو دا دا امام مالک او دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پا نزبان صحیح دی او دا نور علماء وی چنا دا حج دا میاشتو نمخ کی دا حج حرام تڑل صحیح دی دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دا امام مالک رحم اللہ دلیل دا لمخ کی تیر شو يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ آیات دلتیر شو یو سو آیاتنا مخی دسلی رشتی میں رکو ابتدائی آیات دے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ تَپُوس قَيْتَانَ فَوَارَدَ مِعَاشْتُ كِ اے حبیبہ قُلْ وَرْتَوَّا اَهِيَ دَا مِعَاشْتِ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ اوقات دی د خلق د پارا او د حج د پارا نگر طول میاشتی اغیت مواقیت للحج ویلی شداد حج دپار مواقیت الحج و حج اشہر معلومات میاشت معلومی فمن فرض فیهن الحج حرغ چاچ فرس کو پدی میاشتو کی پزان مان حج او فرضی حج فرضیت دا حج پس رازی دلاغی دا پارگو رزلک کی نیتو کی دا حج ظاہرن بدن بان احرام تڑی او اغد ناری نو دا زنانو مطابق احرام تڑلی زنانا با پخپلو عام و سادو کپرو کیوی او ناری نبا اخپل جامع لری کی او دو سادرونا دا احرام بوتڑی نو فرضیت دا حج پس رازی زلک نیت ظاہری حرام تڑل او پخلے والے تلبیہ وے دیوانے دا حج احرام او دا حج فرضیت لازم شی دانچی او سڑی مثال پتور یا داخلو کا یا وی حج بکم لیکن نور اسباب نشتا ندل تا فرضیت نظر آگلے فرضیت پسرا دی لیکن امام قرطبی ذکر کریو امام قرطبی ذکر کریو اے فمن فرض فیہن الحج اے الزم نفسہ بالشروع فیہ چاچ لازم کو پزان بانی پدی میاشتو کی حج و لزوم پسرا دی بنیت قصدن باطنن باطن کی بنیتو کی وبل احرام فعلن ظاہرن ظاہرن بد فعل پہ اعتبار احرام اتڑی وبالتلبیت نطقا مسموعا او دا جب پہ اعتبار بتلبیہ ہوئی دیو جنہ یو حاجی کتش حرام اتڑلو او لینیت ندے کرے نو دے حرام پابندائی پا دوانے لازمی رہے وچے کلے حرام اتڑلو لکی نیت دا حجو کو او یو ذلی پخلیوی چے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك نو پدبان دے حرام پابندی لازم شوئے دلتا ہوئی فمن فرض فیہن الحج چاچ فرض کو پزان بانے لازم کو پزان بانے فیہن پدغ میاشتو کے الحج حج فلا رفثا نو چی حرام دا حج اترلو نو دے و صحبت نکی دی بی بی سر رفس کنایا و د صحبت و د جمانا رفس مانا و دے و صحبت نہ کئی اور رفس اصل کی ویلے کی گی فحش خبر ہوتا الافحاش للمرأة بالکلام صحبت یا د صحبت خبر کول دا پدبان من لی نو رفس کی دادوار داخل لی صحبت بن کئی حالت الحرام کی او د صحبت اغا کلام و خبری بنکی ولا فسوقا او نبا نافرمانی کئی ورن نافرمانی اسم بند دا کچھ احرام دیو تڑلو ننورم داغی بندوالی راغی لکا گناہ سم گناہی لیکن دا اللہ پکور و جماعت کی اغا گناہ داغی نسیواوی دگنوی نفسوق نمراسلی جمیع المعاسی کلها طول گناہونت مراد جی فلا فسوق نا فرمانائی بنکے او بعد ایلی دو فسوق نا مراد آمی نا فرمانائی اندی او خاص کر حغا چی آغا دا حج سر تعلق لری چی آغا سکی حج سر تعلق لری لکنو کن خریل سنت کی او ثواب دے لیکن احرام کی حرام دی خوشبوئی لگول سنت تا لیکن احرام چی دیو تنن خوشبوئی لگول حرام دی دارنگ خپل سر غرول او منگزول او گر منگزول زیب و زینت کل دا سنت تی لیکن احرام کی دلی خبر و پابندی رش نو دا نافرمانو ناغ نافرمانی مراد دی چی اغد احرام نفس لی تسشی متوجی شی ولا فسوقا او نافرمانی بنکی ولا جدال فی الحج او جگڑ بنکی پا حج کی او چکل حج دا سی طریقی سر آدھا شو نبی علیہ السلام فرمائے لی من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کا یوم ولدت امہ چاچ حج کو او پدی کی صحبت ان کو پدی کی اللہ نا فرمانیوں نکا نو دے چو واپس راضی دو گناہونو ندا سے پاک ہوئی لکا مور نچ سنگ بچے پیدا شیو پاک. دارنگی را اللہ حبیب فرمائے لی والحج المبرور لیس لہو جزاؤن الا الجنہ. دا مسلم شریف حدیث تے نبی علیہ السلام وی دا مقبول حج دا جنت نہ بغیر بل جزا نشت بس دا دی جزا صدا آغا جنت. دارنگی نبی علیہ السلام فرمائے لی والذی نفسی بیدیہ ما بین السماء والارض من عمل افضل من الجہاد فی سبیل اللہ او حجت مبرورا لا رفس فیها ولا فسوق ولا جدال. نبی علیہ السلام فرمائی قسم ملی پا غزاد چه زمان نفس و روح داغ پلاس گرے نشت دے پمن دا اسمان و دزمکی کی او عمل غورد جہاد فی سبیل اللہ او ند مقبول حجنا وہ چاہے کہ رفسنی فلا رفسا اے کی فسوقنی ولا فسوقا پاغے کے ولا جدال جگڑے دے ولا جدال فی الحج او جگڑی نی پرز دا حج کی او ولا جدال فی الحج. امام قرطبی شپک مقصدوں نے ذکر کرے شپک مقصدوں نے ذکر کرے یو دادے چی مسلمان سر بجنگ نکے چی غصے کے او تردیش خبر کنزل لورس ولا جدال دا مانا شیطان زور کئی چہ حاجیان مرگری خپل منس کی مسلمانانو جنگ گئی نو اللہ وی ولا جدال فی الحج جگڑے بنکے مرگری سر چی غصے کی او خبر کنزلو لا سچولو تو رسیدا. بازی ویلی جدال نمراد دیدے کہ مطلق السباب بدی ردی ویلی بدی ردی بیو بلنوئی. دارنگی جدال دیتم وی ویدی کی وجنگ نکوئی چیو وی یرز پاغ زیو دری دم چکم زیر ابراہیم علیہ السلام دو دری دو او دات خوب غلط زیو دری دلے دیکھم جگڑ جوڑی لکا باز رزان بالتا خبری پہ یرستا صدا خیمہ خود میناد حدود نبار دا دار دا غزید علماء دا غزید حکومت دا زمواری دا چستا حج خرابی دو لنور کے ای چی تال خیمہ لگولی کھول زمواری سکر ای پسر ندا بیو بوئی یرستاسو دا حدود مزدلفی نباری او دا مونگ چکم زیکیو نو مونگ حدود مزدلفی کیو نو ای دا جگ او دی بارک شکوا کیش او دا خبر راضی کم چی اللہ ویلی دا پا حج کی مخل راضی سو کوئی یرد حرفی رسونن نو نو خلق شکوا کیش چالوئی چیز استاسو خیمہ خود مینا نبار دا ناغ شکوا کیشی چیز ما دا خیمہ دا حدود مینا نبار دا نوز ما پا حج کی غسرا نو ولا جدال یو دا مانا دیدے کی بھی بیامانا دا سی ولا جدال فی الحج نشت دے و نبی جگڑ پزائیلو دے جنگ یا دا جگڑ پا حج کی بدانی لکا مشرکانو با دا حج پا موسم کے اعلانو کو چی ستال با دا محرم پزیبانی سفر محرم وی او پا محرم کے ممون فلانے فلانے کارو جنگ کو چاپ بند نو اللہ ویدہ شیبلی ولا جدال فی الحج او جگڑی بنی پا حج کی او دیکھی بوئی نرمی کل سڑے گئی نام صلی اللہ علماء ذکر کری کہ چاہتر خادم او غلام او نوکر وی ناغ کس صدا سے نقصانو کی ناغ تا سزا ورکول جائز دی کنا او دا پا جدال فی الحج کے راضی کے نرازی نو علماء لکلی دا جائز دی پا جدال فی الحج کے نرازی اگر چی سزا ورکول غلام او نوکر تم مناسب دے لیکن ابن کثیر دے کی حدیث ذکر کرے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امام ابن کثیر وئی کدی او سڑی غلام نے او دیو وئی ندا جائز دی خور تدا خبر اڑے را بہتر نرا. آسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما نے روایت دے وئی مند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر حج لرو دیو حجۃ الوداع چورت ہوئے دا تقریباً یو لاکھ نوالی دیر سو زور پورے صحابہ کرام پہ حجۃ الوداع کے نبی علیہ السلام سر شمولیت کرے وہی جی دے کہ جمع عرج مقام ترو رسید تو نبی علیہ السلام دا سورنین راکش ہو نو المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا دا نبی علیہ السلام پہ خواہ کے کیناستا وجلست الی جنب ابی اعوذ دخل پلار پہ خواہ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ خواہ کے کیناستا او هغه سورلی چې پاغي باندې د سفر غ سامانو ناغه یو اوخو او د نبی علیہ السلام او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مشترک سامان پاغي پروت. ابوبکر رضی الله عنه کیناستو د غلام انتظار کړو دي کې غرا سرګن شو ولی سماحو بعیره او دا هغه سراغه اوخنو نورتوی ایر بعیرو که اوخ دیسکو ناورتوی ازللتو البارحا آخو بیگاش پا مارو کرے نو دا گرد نقصان خبر دا چی یو غلام و نوکر دی یو اوخم نشی سنبالو نو ابو بکر رضی اللہ عنہ ورتوی خی یو اوخم تدی سنبالو لنشی و روکے نشوروشو چوالو او رسول اللہ تبسم کولو خاندلے اویوی انظرو الی هذه المحرم ما یصنع وی خلقو گوری دی محرم تدا دے سکے غلام وی. امام ابو داود ابن ماجہ دا حدیث ذکر کرے و دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغمنا نکو چلاولی والکے علماء لکلی دا دین معلومی بھی چی خلقو لو یو گوری دیکھی لطیف و باری قنت انکار دے چه دا اوال جایز دی خو حالت الاحرام کی ترک دا دی بیر اولاو غره نو ولا جدالت الحج کی دا غلام یادنو کر خادم کاغس و نقصانو کی دا آغس ازا پاکی داخل نرا آغتا مثال پتور سخت خبر کول پاکی داخل نرا نا آمو حاجیان عمر گرو سر ولا جدالت الحج جگڑ بنکی پا غرزو دا حج کی اور دا درې شرطونه دي چې چا حج کو حلال پیزی وی مقصد د الله رضای او دې حج کې رفس نشتا پدې کې فسوق نشتا پدې کې جدال نشتا نو دې ګنا ندا سے پاک شو لکه پکم اور رسیدې د خپل مور نه پیدا. و ما تفعلوا من خیر او هغه چې کوي تاسو من خیر اند سنې کینا کاغه حج دې ک جهاد دې او کو نور نیک اعمال لی یعلمه الله نو الله پاغي کوي دا اللہ دا علم مطابق دی اللہ تا دا غامل پتا دا دے اخلاص پتا دا دا نیت پتا دا او سمر چی نیت و اخلاص دے اغا عمر بدلے بدر کئی و تزودو او زان سرد سفر سامان والے دیکھ دا باز خلق رد کئی لکد یمن نباز خلق براتلل او زان سرد سرالل لوی مو دا اللہ کورتا دو مو گی پریزی لکم اسم دا جاہلان دا طریقے یرمغه دا سکار کوم لبغنه روټه اندرا کوي نک جهاد لذین رضان د پاره کې ساده عمل سے احسان په الله نشته ناغه کې رضان سره اسباب وړي نه یمن والا بوي مونږ د الله ملمانی او کورته زو مونږ بوګي پریزي رضان سره به سراغ استلنا نبي اب په نور حاجیان وبان سشل بوج بشو الله وي وتزوجو ځان سره د سفر سامان وړي دا دا جاہلانو توکل لے چی غی ترد دا اسبابو تا توکل وی لگا بای سڑے وی جیب کی بس گردے نا او جیب لبا گورے نا او بس دا سکار بکے وی گئی پا خبر بننا اسبابو نا انکار بنکی دیدے کہ امام قرطبی ذکر کری چی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دے او کس راگے ورطوی ما خود حج را دکڑے نا ورطوی ڈے رکھا دا وی ڈے رکھا دا چت د حج اراده تي خو ورته ما سره سامان ما ما نشته په توکل باندې زب امام احمد بن حنبل رحم الله پوښي دا خو جاهل دي به په کومه طریقه پوي وي او خرج في غير القافله چت دمر متوکل چې بغیر د اسباب او سامان نزي نو لار شخ قافلي والو سره بنز ناغوي نا لا لا الا معهم يواز خو نظم دي سره بزم نو ولوي خبياده سه مو عايشه ما توکل له فعلا جرب الناس توکلتا خلقو چی بڑو کزان سر سراغس کی نو پاغی دی توکل کرے چیر کم مرکی گم خدای برا کئی دیو جنادلتا امام قرطبی ذکر کری وقد لبس ابلیس وقد لبس ابلیس والا قوم یدعون التوکل فخرجو بلا زاد وظنوا ان هذا هو التوکل وهم على غایت الخطوئ وی ابلیس او شیطان گڑ وڈوال روستے پہ او قوم اگئی دعوت دی کئی چھ مونگ متوکلین یو نو بغیر دا سامان نا اگا حج لدی وی دا توکل ندے دی پہ بے انتہائی خطائی کی پراتے دی دیو جنا اسباب ترکل لا توکل ندے بلکہ ستا جسم روست ناغ امرو کا او کوست دی نشتا نو پتا حج فرض ندے مثال پتور جہاد فرض دی لیکن تا سر اسباب نشتا نو دا توکل نه چې ته نه اصل حشتا او نو سورشتا او بس په الله می توکل او جیب میم له نو ګورب ندا جهالت. صحابه کرام برال نبی علیہ السلام نبی سور لوی غفتی چې بنوی نو په جڑا جڑا بجړیدل او یو د الله حبیب دانی چې بس دا توکل ورغی خبرې له خیال ورسې وګورئ تاسو سورہ توبه وګورئ دلسمې پاره په آخر کې قرآن پاک د ایمان د توکل او د دینداری چل خی او کله چې علم نی نو یو سره دینداری تنوم د دینداری کی دی عالم کې هغه جهالت او حماقت وی. دلسمې پاره په آخر کې وګورئ اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. مخی آیات کی ویلو چی بیمار کا حج جہاد تنزی یو سڑے بڑا دے گڑو شلے او دے جہاد تنزین گناہ نشتا اسوئی ولا علی اللذین او نپاغ کسانو بانی گناہ شتا چی دی جہاد تنزی اذا ما اتو کا کلچ دی تا تراشی لتحملہم اذا ما اتو کا کلچ غیراغلی تا تا لتحملہم دید پارچ سوار کی تدوی سوار لی ولور کی قلت تا ورتو اے حبیب لا اجد ذنم مما اس احملکم علی جسوارکم تاسو فاوی. اللہ حبیب ما سره خو سوار لیدش تولو نو دی واو دی دل استاد مجلس مبارکنا و اعینهم موستر کی دجوی تفیض من الدمع روانی بیدی دوخ کو دو وجنا حزنن د وجد خفقان او د تکلیف نا الله یجدو ما ينفقون دا چې دینمومی هغه سچوی لګی لاس کیم سنشته چوی لګی او تاثرم سنشتا هدی کړه الله حبیب دا ویل چې دیل باندې ګور بستر کې پټه کوي ورځي دی فرق د اسباب او دینداری او توکل نه وای بلکې سچ جایز اسباب دیا به استعماله لګدل ته وای وتزودو زان سرد سفر سامان یو سئی تباز جاہلانو شیخانو دا طریقی وی فلانے سب چلوی ولی دیو بزرگ دیو عالم او زان سرد پیسی میں سینے کر رہے دا آغا بزرگی ثابت ہے یعنی اسباب غطر پر اعلان کدا خبر غلطا تاسو تا گروہ سورہ کہف تیرا روان دی موسیٰ علیہ السلام چلی علم سفر کولو زان سرد سفر سامان اغسطے و کنیو اغسطے ورت میزان سره واغس اصحاب کہف اولیاء کرام دي کنا لیکن کله چې د جهاد او د هجرت سفر کولو د جهاد او د هجرت سفر کولو ځان سره پیسې غسی وی کنا درې سوا او نه کال پس چې په غار کې را پاسې ده نا یو بل توی چې دا پیسې والے لار شي د خار نه سره ندا ولایت نے جتے فلانے جیب کی پیسے نہ کر دے اور نور طرف پیسے شتا دا جہالت او دا شیخان و خبری دی دیندارن خبری نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہ ہجرت کولو ندا غی دا ہجرت سامان تڑ لے کی دو اسماء بنت ابی بکر تولی ذات النقاخ نوئی نو سامانو نا پا تیلو کی واچو لے شل خود تیلی او دا غ کسوری دا خلی تڑلو دا پار پڑے نو نو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ لپٹا دا سر نہ لڑکا او آغے دوزا یوش لولا او پا یو ہی سید نبی علیہ السلام سامان تڑلو او پا بلبانی دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زکورتا ذات النتاقین ہوئی چی خپل اد لپٹے دو ٹکڑے کڑے ہو خپل اسباب دا وس مطابق اسباب بے استعمالے وتزودو او زان سر دا سفر سامان یو سید فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى بِشَكَّ بِهْتَرِينَ پاغہ ذات سامان والا سفر کی التقوى پرزگاری دا او دی علماء یو معنی دا کڑے وا تقوا زان دا سوال نہ بچکول په سفر کې بهترین سامان سره چې چا ته لاسونه نیسي. علماء لیکلي چې اصل کې دو سفرونه ذکر کړي، یو سفر د دنیا د حج او د عمرې او د جهاد د نور دنیوي سفرونه دي. نو وي ګوره په دې سفر کې د وګو د سامان اسباب ضرورت وي. یو وګت سفر د آخرت ته، فإن خير الزاد التقوى، بهترین پاغ سامان د سفر د آخرت کې تقوا را. لکه دنیا کې سړی سفر کوي نو غیلا د اسباب ضرورت وي، نو یو لوی سفر د قبر او د آخرت هم پسر دی، غیلا بس ضرورت وي التقوا. لکه صحابي راغله او نبی عليه السلام ته وي چې قربان مال وصیت وکا، نبی علیہ السلام ته وی ما ته وصیت وکړه. نو نبی علیہ الصلات والسلام ورته وی مَن یتزوَّد فی الدنیا ینفعه فی الآخرة، چا چې دنیا کې د اعمال او سامان والا اسباب ځان سره واغستل نو آخرت کې به فائدہ ورکړي. دارنګي یو کس د فقرا او مسلمانانو نه نبی علیہ السلام ته راغی او د سفر د سامان مطالبه او کنه صحابه مو خسنمو د الله حبیب ورته وی وی دومره سامان د ځان سره والا چې د خپل مخ دې په یعنی د خلکو د سوال نه بچ کی. و خیر ما تزودتم التقوا، بهترین هغه چې تاسو ځان سره د سفر سامان اخلي نغس شي هغه تقوا. نو د آخرت کم سفر چې هغه لپاره د تقوا ضرورت ته تقوا ستو وی، دا اللہ عوامر پزیزے روڑل، دا اللہ دا نواہیونا زان بچ ساتل. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین پا سامان دا سفر دا خیرت کی التَّقْوَى، پرزگاری دا. وَاتَّقُونِ زمانو یری گئی اللہ وی یا اولی الالباب، اے خاوندانو دا اقلنو. امام قرطبی دلتا ذکر کری چکله وتزودو کی د حج او د عمره او د سفر د سامان حکم کو، نو دې کې د اخرت هغه سامان خای، دې کې د اخرت څخه هغه سامان خای چې د اخرت د سفر د پارا د تقوا ضرورت ده. او بیا دې کې د علما او اقوال ذکر کړي، وای اذا انت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا ندمت على لا تكون كمثله وانك لم ترصد كما كان ارصدا. چکل اخرت سفر شروع شي غزان سره د تقوا نه دا غست، او د مرگ نفس دی هغه چا سره ملاقات شي چې د تقوا هغه سامان ځان سره وروړي، نو ته به ډېر پیمانه شي چې زه د دغون ته ولې نه، او ته به پریشان شي چې د تیارې کول نو ما ولې تیارې نه کړې. او یو عالم خپلو شاګردانو مریدانو ته وی چې الموت بحر طامه موجه تذهب فيه هيلة السابحين، وای مرگ یو جوور سمندر دی او مخله روان دی، او لامبو والا نه د لامبو چل پکیر شي، لامبو والا نه سوش دا چې تاسو باب شي چې سړی ځن کدن عمر کې به اخلاص شي. ويا نفس اني قائل فاسمعي مقاله من مشفق الناصح، وي اي نفسا زيو خبركم نوايرا، او زه پتا زيره ګم او زستا خير خوای. وي لا يصحب الانسان في قبره غیر التقا والعمل الصالح، قبر کې ګوره انسان سره بغیر د تقوا او د نیک عمل څخه شی مرګ رکیږي نه. قبر کې نه جیدات نه د مشرای نه د وزارت د دې اسمرګرتیا نشته، نیک عمل او تقوا او د هر چا د الله سره پټه معاملې ده. وتزودو، ځان سره د سفر سامان واخلئ. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ بِشَكَ بِهْتَرِينَ دَا غَسَامَانْ لِسَفَرْ دَا خِيرَتْنَا التَّقْوَى، زَان بَجْسَاتِلْنِي دَهَرَامَنْ قَاسْتَ وَرَا پَرُنْ جُمَكِ مَشُو دَ دِي خُلِي دَ غَوَگُنُو دَسْتُرْبُ کم از کم دا کوشش کوئی سارا نسلے وئی چما خام بزو گورم چما او پدی خلصو وئی دا دیر غٹ خبر دا مخلی پا واقعی نگی غیبتو نا پی کاؤ چغلی پی کاؤ ضررو نا پی خلقو لرسو کم از کم پرو نو ویلشل چی دا سی چی تا یورس چالا یاد دا چی دا سار نوالی تر ما خام پوری دا پا جب بانی دا اللہ و دا رسول مخالف خبر نیکن زان سردائی حساب کتاب پکار ماسوطن وائی جر سبا شعو او ما نن پا دی خلص ہوئی غیبت میں سو رو کو چگلی میں سو رو کا پا دی میں ذکر سو رو کو خاص کر دا پابندی دا پابندی علماء لکلی ہوئی دی اوسان خبر دادا دا غیبت او دخلی دا نقصانات انہ دا بچ کے دل چوئی سڑے دی زان مانی جرم مکرر ہے مثال پتورا جرم سنگلے صوفیاء و فقہاء لکلی چرک ما غیبتو کو کنا نساری چے بنس کم چیوزل ساری چیک ازا کی بلرز بری خبر یاد ہے یہ رکھ ما غیبتو کو غرمہ روٹھائی بنخرا یا مثال پتور کم ما غیبتو کو یا فلانہی گناہ میں ہوگا نو پما دے لازیمی چیو وطرکات نفل بکوم وشی پا خبر بان یا پما دے لازیمی چیو لس روپی بخامخا خیرات کو نو کس معمولی جرمانہ مکرر شی بیا نفس آگا خبر اللہ کم شکی چی کڑاوی اس ظاہری تاوانوی ناغی وانی سڑے سوچ گئی د جب دا نقصانات و تمنگ د سر گنا نہ وایو ورنہ یاد سے مسلمان چی کمشی تا گنا وای نو دمر س داغی پکولو کی تکلیف مخصوص ہے بعض داسی گناہوں زمون عادت جوڑ شے چاغی تا گنا نہ وایو زمون دا نفس نہ وای چی گنا نہ داغی اس نہ توبہ نصیب کیگی نہ داغی سے احساس وی او کدی یوشی بارہ کی مسلمان تا دا احساس وی جو دا ہو گنا دا ہو گنا نو کم از کم داغی دا کولو نفس کو پریشان شیک سر الحج جو حج اشہر معلومات میاشتی دی معلومی فمن فرض وا ہر چاچ فرض کو لازم کو پزان بانی فی ہن پدی میاستو کی الحج حج او حج لازمی گیو فرض کی کل چدری خبر رش زرک نیت راہ دارنگ ظاہری حرام دیو تڑلو پجب دی تلبیہ ہوئے فلا رفسا نہ صحبت بن گئی ولا فسوقا نہ فرمانی بن گئی ولا جدال فی الحج ولا جدال فی الحج او نہ بجگڑی کئی فی الحج پہ حج کی ولا جدال فی الحج او جگڑی بن گئی پہ حج کی وما تفعلوا من خیر او ہا چی کوئی تاس من خیر نسنے کئینا یعلمه اللہ نو اللہ پاغی پوہیگی وتزودو اوزان سرد سفر سامان یوسی فإن خیر الزاد بہتری بیشک بہتر دا سامان دا سفر دا خیرتنا التقوا پرزگاری دا واتقونی زمانو یری گئی یا اولی الالباب اے خاوندانو داخلنو صلی اللہ علیہ وسلم دا حج مسائل اللہ رب العزت فخل کتاب کی ذکر کو لو بیانو لے پرن بیان ددی شو او چہ دا حج دا پارا معلوم میاشت دی چہ دو مکمل دی او د ذل حج لس رزی او سوک چ پدے کی دا حج حرام و تڑی حج فضان لازم کی نو باغبان دے حرام کم پابندی چوی اغا قرآن پاک ذکر کے اس پدے آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت دے خبر ذکر کئی چی او سڑے حج تلاڑ شی نو دا حج نمخ کی یا دا حج نرستو یا دوران حج کی دے تجارت کولے شیو کنشی کولے نو دے آیات مبارکہ کی دعوئی چھ حس گناہ نشتک یو حاجی تجارت کے دا پخوا دا باز خلق دا ناپو ہی وجوا چھ سوک با حج تتلو اواغی کی بے تجارتو کو نئی تبیوی چستا سو حج نشتا نہ اللہ رب العزت آیات مبارک رو لے گلو لگو سم باز عوام تاکم مسلمانان په حجاز مقدس کې د مزدورۍ په نیت لاړ دین د آباد عوام ولوي تاسو حج نکي اعلان کې د شریعت نه خلاف خبره ده دیو امی سړی حق نشته چې دې چاته د مسلې فتوا ورکړي او یو سړی اهل د فتوی نی وای د کچاله فتوا او حکم ورکو او خبره حق مونږ دې ته ګناهګار دې به سره ګناهګار دې بلکې د ارشید بار خپل اهل وی نداغی نه تقوس وکړ الله وای دې سا علیکم جناح نشته دې پتا سوانی ګنا مومنان و مسلمانان و توی انتب تغو دا چه لطوی تاسو طلب کوی تاسو فضل من ربکم آغا فضل یعنی حلال مال پا سبب د تجارت د طرف د رفستا سنا اللہ ویسو گناہ نشتا حج نمخ کی حج نرستو دوران حج کی یو حاجی صحیح تجارت کی وجد نزول لایات مبارک داوا چه امام بخاری رحمه الله قول ذکر کړي او دې کې مفسرین نقل کړي امام بخاری رحمه الله د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول ذکر کړي قال وای ابن عباس رضی الله عنهما کانت عكاظ و مجنا و ظلم جاز اسواقاً فی الجاہلیت فتأثمو ان یتجرو فی المواسم فنزلت لیس علیکم جناح ان تبتغو فضلا من ربکم اے فی مواسم الحج تری بازارون با دا حج پا موسم کی لگی دل یو تب بازار دا عكاظ میں سوق عكاظ دویم تبے سوق او بازار د مجنوی او دریم تبے بازار د ظلم مجاز دا د اسلام نمخ کی د جاہلیت د تجارت زینو او اصل کی دا اوقات سو نو د طائف او د مکی مکرمه په منس کی او کلاو میدانو د دی او د طائف په منس کی یوش په مزلو او د مکی مکرمین د دریش کو په منزل باندې دا اوقاز لري او ذل مجاز د عرفی صرفا کی اوزه میدان عرفات صرفا کی اوزه وږي کې بدا بازار لګي دو او مجننا مقام زهران کی اوزه دې کې په بازارونو لګي دل نو خلق بهاجم کو سوداګار بغوش نو کله چې اسلام راغې بیا امدا بازارونه قائمو نو باز خلکو زړه کې داسې د ګناغون ته خیال راغې چې مو خراغلی پنیت د حج او د عمرې او د تبګې تجارت مشي مالمو ګټو نو اسنا زمون په د عبادت کې سفر کرانش نو الله د آیات رولې ګلو چې لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم الله وې سو ګنا نشتا چیو سره حرم شریف ته د حج او د عمره په نیت لاړ دی او زمنن او طبعن په کیسو شو پاغه کی تجارت هم شو نو دې کې څه ګناه نشته دا بازارونه بیا ختم شو چې کله د خوارج وخ راغې نو دا غې دې یل نه خلکو وی بازارونه ختم کل چې ته لوټ مارونه کی او ورو دغه بازارونه ټول ختم شو اوس مکه مکرمه منا و عرفات کی زیب و زیبانی سکی بازار میں لگی دریوی تجارتم کی نو دی آیاتی کریمے کی دا خبر ثابت شوا چی سارا دا ادا دا عبادت نا چی حج دے جواز دا تجارتم شتا او کی او سڑی پا حج او عمرہ کی تجارتو کو نیمام قرطبی لکلی وان القصد الى ذالک لا یکون شرکن ولا یخرج به المکلف ولا یخرج به المکلف عن رسم الاخلاص المفترض علیه کیو سڑی په حج او عمره کې نیت د تجارتمو نو دا شرک نه او دا په اخلاص کې سفرک نه راولي او علماء لیکلی خالص مقصد ددا سینی چې اسی نوم د حج او د عمرې نه او مقصد تجارت ته او دا پکې زمینی غوته بلکې مقصد او نیت دې نسوي د حج دی او هغه کې کزمنن زمنن تجارت هم راشي نو پدې کې څه نقصان نشتا پدې کې څه نشته نقصان نشتا او حدیث د دار قطنی کې راغلی ابو ماما التیمی رحمه الله وای چې ما ابن عمر رضی الله عنه ته وی زیو سړین او پکړای خلک بوزم را بوزم حج تا وان ناس یقولون انه لا حج لك وی دلته خلک دی غوی وای مال وای تا حج نکیږي ته خلک پکړای بوزه نو ابن عمر رضی الله عنه ورته وی او سړی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تراغلو نو دا سی تپوسی تکڑو لکد آتا چه ما نکم تپوسو کو نو دا اللہ حبیب چپ شو تردی چه دا آیات اللہ رو لگلو چلیس علیکم جناح ان تبتغو فضلا من ربکو نو دا اللہ حبیب ورطوی ان لکا حج ویتو دا کرائی دا کارونم کی او حج دن کی نو کی او سرے مثال پتور لکا باز دی ملک نممخ کی گاڑی تلل یا نورو نجدو ملکونو لگاڑی دی نو کای کی او ڈریور دے داغ گاڑی نور خادمان دی او خلق پا کرائی بوزی اور را بوزی ول تہجو کی نو داغی پا حج کی شرعن اس قسما نقصان نشدہ دا عوامو خبری دی لکہ دی عوامو کی دا خبر تقریبا دیر مشہور دا چی سوک حجاز مقدس تا دا مزدوری پنیت لار دی ای تو استاسو حج ہونکی آلان کی دای حج پا دی سبب درست وی چی اغا ملک دا مزدور نا مزدوری اخلی نداغد خپل خلو پیسی داغد خپل خلو دی دې پیسی خو تقریبا اکثر الا ماشاء الله مگر اکثر غړي وړي او داغد خپل لاس مزدوري وی حلال پیسی نو پاغي چې حجو کی داغد پارسوي داغد پار یو ډېر لوی اثر وی او فن دی وی نو په حج کې تجارت سره دا بن نه ده او منع نه ده لیس علیکم جناح نشته ده پتا سبانی گناہ ان تبتغو فضلا من ربکم دا چی لټوي تاسو فضلا حلال مال د تجارت په سبب من ربکم د خپل رب د طرفنا دا عمر الله لکه باز خلک دي زین لاړ شي او د حج عمرې وخت ول په بازارونو کې صرف کړي چونګې د بازارونو نظامم ټول د ګناهونو نه ډک د پردي سه اهتمام نشتا او جاهلانو مليانو حاجيانو زنانو سړو ته زين کیږي چې حاجيان وې ټول رونه پېږي هغه دې کې پرد کم دی نو یو شی چې دلته حرام دی نو په حرم شریف کې څنګه حلال شي یو یعنی دې دې کې پردا نکول حرام دی چې یو زنانه پرد نه کوي یا یو پردي سړې زنانو لګوري نو چې یو شی دلته حرام دی نو په حرم شریف کې څنګه حلال شي نو پردی باقاعدہ اہتمام دے باقاعدہ دخپل پردے انتظام بکئی نو بازارون چون کی باز خلق تش گرزی سودا لا اگئی نفرض مزلار شی دخپل واجبات ہو دین خبر ملی بلکہ تقریبا اکثر نن پا زربون و حاجیانو کی یو دا سے کسب بوی چیغت اب دا حج دا فرائض و دا واجبات و پتوی نور بس صرف سکے صرف زی او دخپل خواہش مطابق سکے او دې کې دا سه عادت جوړې لای چې هغه ځکه کې کدا غسو کې اصلاح کوي نو هغه منیم نه هغه ځکه کې کسو کې اصلاح کوي لکه تاسو ګورئ زمونږ دا عوام دا سه عادت شي وي او نا په همولیا نو دا سه عادت کړي کدا سب سمې دو ولوي دې په غوسه کېږي کته ولوي رستو شدې مخ کې کېږي کته ولوي مخ کې شدې رستو کېږي کولوي سجده پر امام نمخ کې نه لګېلې رکسته لګي یعنی دا سه یو ذهن د امتیت اغد خواہشات او د خپل نفس مطابق جوړ دے عالم کی چکل ایمانی قوت وی نو یو سړی د شکر وباسي زمو علماء وی حق خبره د مؤمن رخصوي شه تا نه یو شه رخصوي او چادر لوي بای دا خوستا غسادر تا نه رخصوي نو ته باغ سره جن کې ته تب شکریا ادا کې حق د مؤمن رخصوي شه کم زه کی چدا اومندو نو دی باغ را اخلي او هغه باندې به خوشالي اللہ و لیسا علیکم جناح نشتا دے پتا سو گناہ ان تبتغو فضلا من ربکو دا چه لٹوئی تاسو اغا حلال مال پا سبب دا تجارت دا طرف دا رفستا سنا فاذا اخذتم من عرفات کل چرا واپس کی گئی تاسو د میدان عرفات نا. عرفات هغه میدان دی چې د زمین حرم نه بار دی، منا مزدلفہ دا په حدود حرم کې دی، میدان عرفات د حدود حرم نه بار دی او دا هغه مبارک میدان دی چې الله ټول ارواح دې دې کې جمع کړیو، هغه ته شکلونه ورکړیو او د خپل وحدانیت وعده دې دی ناغسته و. او دا عرفات بازی ویلیو چې اسم علم دی، بازی ویلیو چې دا سشه دی اسم علم دی، او چا ویلیو چې دا جمع دا عرفتون دا پارا. او دیتا عرفه ولی وی وی دی دی که خلق یو بل پی جنی، لئن الناس یتعارفون بها، دی میدان که خلق یو بل پی جنی. او چا دام ویلی دی چې آدم علیہ السلام کل دا اسمان نا اللہ را کس کو نو یغد هندستان پر ازم کرا کش. حضرت حوا بی بی رضی اللہ عنہا دا پا جدہ کرا کزشو، جدہ یا جدہ یا جدہ، و حوا بی جدہ تا، او حضرت حوا بی بی رضی اللہ عنہا جدہ کسو را کزشو. نو دا دیر لٹول نفس میدان عرفات کی یوبل سر یوزشو، و تعارفا او یوبل اوپی جندو، نو زکه دیتا وی میدان عرفات وی دیتا. نورم علماء کرامو وجه ذکر کری دی، او چاویلی چدا ماخوز دی عرفات دا عرفنا، عرف خوشبویی تا وی، لکر اس سراروان دیش پکشتم پارکی وی عرف حالهم اے طیب حالهم، دا جنتونا اللہ مومنانو تا خوشبوی دار کری. وی عرفات تا عرفات زکه وی چه دا منا پا مقابلہ کدا خوشبوی دار وی، چونکی منا کی قربانی کی گی او په خوا انتظامات نو نو دمر په لکونو قربانی چوی، او دا غي غ غندګي او خاصنوي نو د بویا سرات نو د مینا د بدبویي په اعتبار وانه عرفات تعرفات زکوي چې دا د عرف نماخوز د عرف خوشبویي ته وي. نور علماء د دې وجه ذکر کړي، فایدا اخستم من عرفات، کله چې واپس کیږي د میدان عرفات نا. او ګره پدی باندې د علماء کرام او اتفاق ده، نهم تاریخ د ذلحجه د زوال نفس میدان عرفات کی ودری دل وچ دا ودری دل وسوی د زوال نواله نو د انور د پریوتو پوری میدان عرفات کی ودری دل دا د حج پر ارکانو کی ذکر. الله حبیب وی الحج عرفه، حج چه ده نو دا عرفه را بدغه صاحب کی کوسو قدرت دل حج وشو. او کی او سڑے د زوال نفس تر ماخام رو نو رسیدو، خود شپی سی سے میدان عرفات لرو رسولا ام د دغه کال حج درا گیر، د دغه کال حج د سو کو دارا گیر دارنګ د زوال نمخ کی کو سو کو درې دل نو دا درې دل قابل قبول لري، د زوال نمخ کی کو سو په نهم تاریخ درې دل نو دا قابل قبول لري، دا قابل قبول لري. او که او سړی هم درې د زوال نفس او د نور پرې وته نو مخکې پر رڼا رڼا کې راووته نو پدوانه دم لازم دی، پدوانه څه شی دی؟ دم په لازم دی. او دا غ میدانو چې پدې کې زیات دعاګانې قبلېږي، پدې کې سکیږي زیات دعاګانې قبلېږي. نبی عليه الصلاة والسلام یو صحابي ور تراغله، عروہ ابن مدورس رضی اللہ عنہ دیو ایز نبی علیہ السلام ترالب، ما ورتوی دا اللہ حبیبا، او نبی علیہ السلام پا مزدلفہ کی ولارو، نما ورتوی دا اللہ رسول جیتو کا من جبل توی، زد توی قبلی دا غرون نرالب، او مالا اخفل سورلی ستڑے کڑے زان میں ستڑے کڑے، قسم می دی دا اللہ پا ذات ما یو غر ندے پریخ مگر زپی ادری دلے، نو زما حجشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توئی دا اللہ حبیب ورتوئی من صلی اللہ معنا صلاة الغدات بی جمع، چاچی مون سر موزو کد سبا پا میدان مزدلفہ کی، وقد اتا عرفات قبل ذالک لیلن او نہار، او دا دی مزدلفی دا سبا دا مزنا مخ کی دے دا ورز یادش پی میدان عرفات تراغلے نفقد قضا تفسه وتم حجه دخل خيري ميري لري او حج پورا شوه دي نو ميدان عرفات کی د زوال نفس تر ما خام پوری ادری دل سی دا ارکان حج کی دی او دا اوبدی دا ادری دل اوبدول تر نور پریوتو پوری دا واجباتو نگی او کیا سرے دا نور پریوتو نمخ کراغے نو دا واجب پری خل نو زمون مذہب حنفی کیم پدبانے سے شیرے پدبانے دم نے امام مالک رحمت اللہ علیہ وی حج ندے شوے او دے با یو اخ قربانی کئی او آئندہ با حجم کئی اور امام سے قول ذکر کرے امام قرطبی وہی کہ دا زوال نفس بیا واپس راغے یعنی او زل دنور پر وطو نمخ کی میدان عرفات نراغے بیا واپس لاؤ نو دا دم دا دن ساقیتی گی نا اور دا دا ماسپخین دا زوال نفس تر ما خام پوری دا دا دعاگان وقت زوال سر دوار منزون پا جمعو کی دا ماسپخین او دا مازیگر نماز پخینه او دمازیګر منځنو کی او هغه په منځ کې سنت منت نه کوي بیا ودرېږي. امام قرطبی ذکر کړی وای بهترین ادا ده کده چا وسوی او مکمل او شي نو چې میدان عرفات کې پسور لوي ودرېږي کنه نو دا افضل دی ځکه نبی علیہ الصلات والسلام په خپل خبره ولاړ او که چا سره سورلی نی نو په خپل بودري کوشش دې دا کوي چې په ولاړ دې ذکر او دعاګانې کوي او کستڑے شو نو ناستم ورت سرا دا ورت جائز دا ناستم ورت جائز دا ناستم دا ورت جائز دا او دا میدان کے دیر دعاگانی قبلی